नाराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नाराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है कि ये संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस वास्ते हम जो कुछ काम करते हैं वो भगवान की मर्जी से करते हैं। इस वास्ते पाप पुण्य हमारे को लगना नहीं चाहिए। तुम भगवान की मर्जी से ही करते हैं काम, मर्जी से मर्जी के बिना कुछ होगा। पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान के बिना मर्जी। तो हम इतना काम कर देते हैं वो कोई भगवान की मर्जी बिना होता, भगवानी मर्जी से होता है। इस वास्ते पाप पुण्य विषय भगवान को लगेगा, क्यों भगवान ही करवाते हैं तो भगवान ही उसको भोग भोगो, फिर पाप कैसे लगता है। पाप लगना नहीं चाहिए, ऐसा प्रश्न आया है। इसका उत्तर क्या है, इसका क्या समाधान करो, सीखते ही रहेगी। पहले इस बात को सुन लो कि शंका क्या है, कि जो कुछ संसार में होता है करता है सब भगवान की मर्जी से होता है, मर्जी बिना होता ही नहीं। तो हम पाप करते हैं वो कौन से भगवान की मर्जी बिना करते हैं, भगवान की मर्जी से ही होता है। फिर भगवान की मर्जी से करते हैं उसको पाप पुण्य हमारे घर से लगता है, क्यों भगवान की मर्जी से करते हैं। भगवान को पाप पुण्य लगना चाहिए, मांगा रहना चाहिए, ये शंका। तो भगवान की मर्जी से होता है ये बात ठीक है, पर दो बात है इसमें करने में, एक होता है और एक घर करते हैं, ये दो विभाग है। इसका भाग अलग अलग करते हैं वो मर्जी में करते हैं, पर करते हैं हम, पर भगवान से होता है। जो होने वाली चीज है भगवान हो रही है, करने वाली चीज है वो मनुष्य करता है। करने वाली चीज अलग है, होने वाली चीज अलग है। करना और होना दो है। व्यापार आप करते हैं पर नफा नुकसान आप करते नहीं है, नफा नुकसान होता है। होने वाली चीज वो भगवान से होती है और करने वाली चीज मनुष्य करता है। कोई करने में पाप और पुण्य होते हैं, आप से आप होता है, कभी आपको सुख होता है कभी दुखदायी परिस्थिति आती है। तो वो परिस्थिति आती है वो दुखदायी और सुखदायी परिस्थिति आती है। सब काम नहीं करते हैं भगवान, सब काम भगवान करते हैं। तो ये कहना कि तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये दोनों कहना बनता नहीं। कि जो भगवान की मर्जी से ही हो तो उल्टा हम कर सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते। फिर हमारे कहना कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये बात है ही नहीं। मूल से सदाई उठा देनी चाहिए, करने में भगवान करते हैं भगवान कराते हैं, ये बात है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जोर से उठा देनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं उठा मैं तो फिर गुरु निरर्थक हो जाएंगे, शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे, सब वेदों के और शास्त्रों के वचन निर्धन हो जाएंगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये सब निर्धन हो जाएंगे, शिक्षा निर्धन हो जाएगी, कहना निर्धन हो जाएगा, किसी को कुछ भी कहना पड़ेगा ही नहीं। जब भगवान की मर्जी से ही होता है तो कहना किस बात का, किस बात का कहाँ कहना बनेगा, तो ये बात है नहीं। भगवान की मर्जी से ही होता ये बात है, परंतु करते हैं ये भगवान की मर्जी से ही करते हैं ये नहीं है। हाँ, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की मर्जी से करते हैं, पाप उनमें होता ही नहीं, उसके पाप होते ही नहीं कभी, उनके आदर्श चरित्र होते हैं जो सब के लिए अनुकरण अनुकरणीय होते हैं। इस वास्ते करते हैं होता है दो है विभाग, ये करना एक होना, ये दो विभाग है, याद रखो, खूब विचार करो। हम दो विभाग जब मान लेते हैं तो करना विभाग भगवान का नहीं है, होना विभाग भगवान का है। होते हैं वो प्रारंभ से होता है, और होता उल्टा होता है, शुद्ध होता है, शुभ होता है, अशुभ होता है, वो सब को होता है भगवान का किया हुआ, और हम करते हैं वो शुभ और शुभ, हम कौन काम करते हैं होता है उसमें हम पाप नहीं लगता, हमारे बुखार आ जाए तो हमारा पाप नहीं लगेगा, हमारे को बुखार आ जाए तो बुखार का पाप हमें नहीं लगेगा, और हम पुण्य करते हैं भजन ध्यान करते हैं तो भजन ध्यान का फल हमें बनेगा, हमारे को मिलेगा, वो और को नहीं मिलेगा। शुभ काम करते हैं उसका फल हमारे को मिलेगा, और अशुभ करते हैं उसका फल हमें मिलेगा, ये कायदा है। भगवान कराते हैं शुभ काम ये भी नहीं है, अशुभ काम भगवान ने ये नहीं है, शुभ में अशुभ में फर्क है। अभी राज के अनुसार काम करें, राज की जैसे आज्ञा है, जैसे राज का कानून है कि तुम ऐसा काम करो, दुनिया के हित है तो काम करो, ये आज्ञा है, उसके अनुसार हम काम करेंगे दुनिया के हित के लिए तो हमें पुरस्कार मिलेगा, और उसके उल्टा काम करें तो दंड मिलेगा हमें, क्यों हम करते हैं वो दंड वो राज नहीं करवाता है, राज करता है क्या जो कर रहा है उसका दंड भगवान राज देता है, अशुभ करता है दंड और शुभ करता है उसका पुरस्कार, ये दोनों सरकार देती। पर वे काम करने में पुण्य काम करना, राज के अनुकाम करना, राज के प्रतिकूल करना, ये करना हमारे अधीन है, राज के अधीन नहीं है। राज यानी करने का जो फल है वो नहीं है, पर इनमें फर्क है, क्या फर्क है इसको देखना हमें जानना है ठीक तरह से, मैं नहीं जाने नहीं समझे तो फिर दोबारा प्रश्न करें, फिर ऐसा प्रश्न खुदा करेंगे अपने, अभी आपके समझ में ठीक नहीं आवे तो दोबारा प्रश्न फिर करना, फिर ऐसा प्रश्न देंगे अच्छे अच्छे अच्छे उत्तर। अब ध्यान दे देंगे सुने, अपने सब जितने हैं भाई बहन, इनको कहा जाए तुम ऐसा भजन करो, भगवान के नाम लो, दूसरों को उपकार करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, ऐसी बात कहते हैं तो अगर कहने में स्वतंत्र नहीं हो तो कहना मंगता नहीं, तो ऐसा करो और ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, संसार के दूसरे को दुख देना है ये दुख देना मत दो, ये इसमें कह जाता है, तो पाप और पुण्य दो तरह के होते हुए ये करने के बीच में हमें स्वतंत्र है, ये मैं प्रबंध नहीं है, प्रधान पराधीन नहीं है, इन पराधीन नहीं है करने में, ये मैं करने में स्वतंत्र है, इनका फल भोगने में प्रतंत्र है बिल्कुल। कोई चोरी करेगा तो दंड उसको भोगना ही पड़ेगा, यहाँ भोगना पड़ेगा तो थोड़ा भोगना पड़ेगा, और यहाँ नहीं भोगेगा तो बंधु में भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोगते व्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, शुभ और शुभ कर से किया जाए उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, वो छूट नहीं सकता किसी तरह से, ना भुगतम किए दे कर्म कल्प शरीर कल्प भी जाए तो भी अपना किया वो कर्म अपने को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपना शुभ करो अशुभ मत करो, अशुभ का फल भोगना पड़ेगा, अशुभ का भोगना पड़ेगा, दोनों में फर्क जरूर है, पर उनको भोगना पड़ेगा अपने को। फर्क ये है, शुभ कर्म का फल तो हम चाहे नहीं चाहे तो नहीं भी भोगे, अशुभ काम का तो जबरदस्ती फल भोगना ही पड़ेगा। इतना सुनिए, जो थे जो छूट सकते हैं वो ऊंची अवस्था होती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो उसमें कहा है पाप पुण्य छूट जाएगा। पर छूटेगा भी वो पापों में, छूट नहीं सका पापों के, पाप कर्म भोगेगा, पर भोगे भोगते हुए भी उसको दुख नहीं होगा। पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा, वो दुख से रहित होगा, पर पाप भर भर तो भोगना ही पड़ेगा। बुखार उसको होगा, उसको बीमारी आवेगी, बीमारी नहीं मिट सकती, जो प्राप्त है वो मिट नहीं पड़ेगा। इनमें कर्म दूसरे कर्म आने बहुत विशेष बात है, इसको ठीक समझना हो तो 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है, आदिश्रम एश्रम मिश्र त्रिवेदन कर्म न फलम भगवत्य त्याग नाम प्रेत संन्यासित। ये संन्यासियों को नहीं होता और हृदय को होता है, भोगना पड़ता है। अनिश्रम ईश्रम मिश्र एक अधिश्रम से एक ईश्वर एक मिश्र का वो दोनों फल, ऐसे तीन प्रकार का कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देखना हो तो उसमें विस्तार पूर्ण लिखा है, खूब विस्तार किया है अच्छी तरह से। प्रश्न हो गए 20-25 प्रश्न हो गए, प्रश्न अब याद नहीं है मेरे को, बहुत विस्तार से 12वें श्लोक 18वें का इतना विस्तार खूब लिया। हरे क्रिया इतना विस्तार नहीं हो सकता, इतना विस्तार था रहे। तू कर्म करना करना अपने भोगना पड़ेगा, इस वास्ते जो करते हो भगवान की इच्छा से करते हैं, ये बात है नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाप पुण्य करते हैं अपनी मर्जी से, अपने भोगना पड़ेगा बिना मर्जी के। गैर में जितने आदमी गए हैं, काम किया अपनी मर्जी से, भोग भोगने अपनी मर्जी से, बिना मर्जी के भोगना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है और गैर में जाना पड़ता है, ये बिना मर्जी जाना पड़ता है। काम की अपनी मर्जी से उसे दंड होता है, जरूर होता है, इसमें फर्क नहीं है किंचित मात्र भी। तो क्या कर्म क्या है, अब सब ध्यान दें इस बात का। शुभ और अशुभ कर्म है, दो तरह के कर्म है, एक तो शुभ है एक अशुभ है। तो अशुभ कर्म और शुभ कर्म ये दोनों अपने करने होते हैं, करने होते हैं, उसका फल सुख और दुख अपने को भोगना पड़ता है। और प्रारब्ध कर्म बहुत प्रारब्ध होता है, वो फल होता है, भगवान किया जरूर फल होता है, वो सुख होता है दुख होता है। शुभ कर्म अशुभ कर्म ये तो करते हैं हम, उनका फल होता है वो करते हैं भगवान। तो भगवान किया हुआ शुभ अशुभ कर्म फल होता है। किसी जगह ऐसा नहीं दिखाया है, अस्सी पुस्तक है जिन्हें आस्तिक पुस्तक है, जिनमें किसी में लिखा है पाप और पुण्य भगवान की मर्जी से होते हैं, ऐसा नहीं लिखा। कहीं लिखा हुआ तो कहीं निकाल हमारे पता है, कोई आज का लिख दे आदमी ऐसा अनजान, तो उसका कहना शुद्ध नहीं है। अच्छे जानकार महापुरुष कभी नहीं लिख रहे, कभी नहीं लिख सकते ऐसे लिखना, कहीं कहीं लिखने में आता है वो भूल है। तो शुभ कर्म है वो अपनी मर्जी से किया जाता है। अब कोई मर्जी से है कि मेरे को सरकार में चोरी करना है तो हमारे को मदद करे, सिपाही दे हमारे को मदद करे, हमारे को चोरी करना है तो मदद नहीं मिलेगी। और कोई कहे 10,000 रुपये जमा करना है, मैं आता हूँ तो उसमें फर्क है कि डाकू रहते हैं बीच में नंगजनों में, उसमें मेरी सहायता करे तो सहायता के लिए सरकार से प्रबंध हो जाएगा और उसे चोरी करने का होगा उसका प्रबंध, उसकी सहायता नहीं होगी। चोरी करने का कोई अर्जी दे दे के मैं चोरी करना चाहता हूँ, इस वास्ते मेरे को मदद मिले तो पता देने दंड मिलेगा, मदद नहीं मिलेगी। और मैं जमा करना चाहता हूँ चोरी, उसमें मदद मिलेगी, उसमें सहायता मिलेगी, मदद मिल जाएगी, मदद से निर्भय की आप जमा कर सकते हैं। तो इसमें मनुष्य करना काम होता है, इसमें स्वतः नहीं होता, ये भगवान की वजह से नहीं होता। तो जितने काम होते करते हैं आप, वो अपनी मर्जी से करते हैं, करना ही गए भोगना हो भगवान की मर्जी से है, भोगना पड़ेगा वैसा वैसा वो भोगने से जैसे नर्क होता है, जैसे बुखार आता है, जैसे घाटा लगता है, जैसे आप जैसे होता है, जैसे देश होता है, वो होता है, वो जो करते हैं परमात्मा की तरफ से होता है, और करते हैं वो कर्म होता है, कर्म कहलाता है। तो वो अपनी मर्जी से करता है और बिना मर्जी के परमात्मा की तरफ से भोगना पड़ता है, ऐसा कायदा है। इस वास्ते कहते पूछो जिना कर्म करो, शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कर्म करने में सब आदमी स्वतंत्र है, मर्जी है, स्वतंत्र शुभ काम करे अशुभ कर्म करे, इसमें स्वतंत्र है, इसमें ये प्रतंत्र नहीं है कि करना ही पड़ेगा उसको, ऐसे इसमें नहीं है। भोगने में दोनों कर्म को भोगना ही पड़ेगा, वो भोगना पड़ता रहेगा और दंड होगा और किसी तरह दंड भोगना पड़ा, उस तीन तरह से होता है, स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा। स्वाग बिना इच्छा के वृक्ष टूट पड़ेगा, वृक्ष लग जाएगी हमारे, तो वो किसी इच्छा नहीं है, अनिच्छा होगा है। कोई दूसरे सांप आदि की सांप काट गया, किसी चोर ने मार दिया, जितना चोर ने आगे धंधा लगा दिया, वो होता है, चोर लगाता है, चोर के द्वारा किसी तरह दंड होता है, किसी के स्वतः बंद होता है, और किसी के अनिच्छा है, अनिच्छा परिच्छा, कभी स्व इच्छा से काम करता है, व्यापार अपनी इच्छा से नफे दिए हो जाता है नुकसान, वो नुकसान मेरे प्राप्त से होता है, पर नुकसान वो होने वाला है तो होगा ही, तो अपने इच्छा से किए हुए व्यापार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं। ये परिच्छा से अपने अनिच्छा पर्वत इच्छा से, अनिच्छा से पराई इच्छा से, अनिच्छा से, तीन बात बताई इसमें, पर दूसरे द्वारा किए हुए दंड होगा, दुख भोगना पड़ेगा, वो आप से आप ही भोगना पड़ेगा। वृक्ष पड़ जाएगा ऊपर तो वृक्ष भी वो पटका नहीं पड़ गया है, और ऐसे ही कोई अचानक ऐसी घटना हो गई है जिस कारण से ऊपर से गिर पड़ी कोई चीज उसे दर्द लग गई है, तो अनिच्छा छेद परिच्छा तीनों तरह से होता है, परंतु जो होता है वो फल होता है, कर्म का फल, वो फल पर ऐसा हवा है। अरे कर्म करना है वो अपने आप से होता है, वो दूसरे पराय से नहीं होता, अपने करने से होता है। इस बात कहा जाए तुम करो शुभम ऐ गम राजन स्वर्ग नर्ग एक बार तस्मान ने चेत बुद्ध ध्यान दे, कहते स्वर्ग में अथवा नर्गो में जाते हैं मनुष्य, उन स्वर्ग में जाने वाले और नर्ग में जाने वाले ये कर्म स्वयं करता है, और फल वाला शोकता प्रबंधक आते हैं, तो स्वयं जाते हैं वो शोच झेल जाता है, वो भी कर्म परमा का फल है, दुख का फल भोगने के लिए नरकों में जाता है, और सुख का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, उस जाता है जो जाने में वो स्वतंत्र नहीं है, और कर्मों के कारण से प्रेरित होकर जाता है, कर्म की अशुभ अशुभ कर्म की उस कर्म के फल में अंदरों में जाता है, और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, वहाँ फल भोग करके पीछा आ जाता है मनुष्य लोग में, फिर मनुष्य लोग कर्म करता है, तो कर्म करने में स्वतंत्र है, अब भोगने के लिए स्वर्ग जाना नरकों में जाना ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये कर्मों का अनुसार करना पड़ेगा, पाप किए पाप का फल भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ेगा, और शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो ये जाना करना ये अपने आप के कर्म है, परंतु वह फल भोगना है वो स्वतंत्रता है, उसमें स्वतंत्रता नहीं चलेगी, और कर्म करने में स्वतंत्रता चलेगी। आदमी एक स्वतंत्र काम कर्म कर गया, कर्म में अच्छे काम के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर जाकर शुभ कर्म करे शुभ कर दिए, शुभ काम शुरू कर दिए अपने नरकों में जाकर शुभ काम कर ले, दूसरों को सुख पहुंचाना और किसी के हक को बनने की छीनना शुभ करना ऐसा शुभ कर दिया, तो स्वर्ग में भी पुण्य हो जाता है, नरकों में ही पुण्य हो जाता है और पाप हो जाता है, पर अपने कारण से होता है ये पुण्य और पाप, अपने कारण से होता है, दूसरे कारण नहीं होता, भगवान के कारण से नहीं होता। दंड भगवान के देने से और सुख सुखदायी जो परिस्थिति की देने, सुखदायी देने से सुखदायी कर्म सब भगवान से होते हैं, दुखदायी कर्म जो है वो अपने खुद करता है और बहुत आतंक होगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मनुष्य काम करता है अपनी मर्जी से और फल भोगता है बिना दूसरे की मर्जी से, वो फल होता है फल भोग दूसरों का दायर होता है, अपने का आश्रम कर मारता है, इस कायदा है सदा। अब शुभ कर्म के लिए प्रेरणा की जाती है कि भाई नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, ये जाने के लिए कर्म करना तुम्हारा काम है, फिर वो पहले काम करने से वह फिर भेज जाओगे। अरे इसमें निष्काम भाव से किया जाए, निष्काम भाव से कर्म पाप नहीं होता, सकाम भाव से ही पाप होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को सब नहीं मिले, चोरी करता हूँ धन मिल जाए अधिक, तो ये चोरी करना है ये अपनी कर्म मर्जी अपनी मर्जी से है, मर्जी से धन मिलता है न नहीं मिलता दोनों बात है, मिलता है न मिलता है ये बात है, वो कर्म गई और करना है ये अपनी बात है, अपने व्यक्ति की तो करने पर कर्म बनता, धन भी नहीं मिलता, मन सूर्य धन जरूर होता है, चोरी करने का विचार किया धन जरूर होता है, दो आपस में मित्र है, मित्र मित्रता मिले हुए जाते जा रहे हैं, एक एक का शुभ शुभ कर्म बनते हैं, सब दोनों मित्र है, दोनों का हित करने वाले हैं, फिर बंदूक थी भरी हुई बंदूक में घोड़ा चढ़ाया हुआ था, घोड़ा दबा हुआ दो दंडे जमाना है ऐसा विचार था, परंतु भूल से घोड़ा दब गया उसी मंडली छूट गई, बंदूक छूट गई, मित्र लग गई, उस मित्र मर गया, अब मित्र को मारा है उसने, मैं मिले पर मिला मर्जी में उसने मारा नहीं है, मर्जी नहीं थी उनकी, मैंने उसे हाथ से मर गया तो वो दंड उसको नहीं भोगना पड़ेगा, उसे साबित हो जाए ठीक तरह से तो दंड नहीं भोगना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं मरने पर भी बंदूक दे और सामने कर दिए और गोली छोटी गोली लगी नहीं, अगर नहीं लगी तो वो बच गया पर दंड का पंड भागे पड़ेगा, मारने की नीयत से गोली सामने चाहिए इनसे वो लगी नहीं मरा नहीं तो नहीं मरे तो भी उसे दंड होना पड़ेगा, आपसे आप लग जाए तो वह दंड भोगना नहीं पड़ेगा, तो करने में स्वतंत्र है ही, शुभ काम करने में स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से करता है, शुभ भोगता है दंड भोगता है, ये बात है, दोनों करो कर्म वे आपने करते हैं क्या भगवान भी करवाते हैं, इस वास्ते लिखा है तुम संध्या कर दो उजना संध्या करो आरा संध्या उपासित और आरा उजना संध्या करो शुभ काम करो, दुनिया का हित करो, दुनिया की सेवा करो, दुनिया को सुख पहुंचाओ, ये पहुंचाने मनुष्य तो स्वतंत्र है, ये परतंत्र नहीं है, इसमें स्वतंत्र है, तुम पहुंचाओ कम पहुंचाओ ज्यादा पहुंचाओ नहीं पहुंचाओ, ऐसे ही दुख पहुंचावे थोड़ा पहुंचावे पहुंचावे ज्यादा पहुंचावे तो पहुंचाता दुख इसका दंड भोगना पड़ेगा, या सुख भोगता भोगता सुख भोगना पड़ेगा, ये किए हुए कर्म जो शुभ और अशुभ है दोनों भोगने पड़ेंगे, ये मनुष्य किया हुआ कर्म है, इस वास्ते सब जितने शुभ काम करते हैं वे सदा सुख पाते हैं, दुख पाते खराब काम करते हैं दुख पाते हैं, इस लोक में ही ऐसा हो जाता है, अत्युग्र कर्म अत्यव फल अत्युग्र जो कर्म हो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो उग्र कर्म हो जाता तो यहाँ ही फल मिल जाता है, यहाँ ही उसको दंड मिल जाता है, यहाँ ही पुरस्कार मिल जाता है, नहीं तो परलोक में तो मिलता ही है, न कर्मणाम मनारम्भा देश में पुरुष देश के आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं होती, आरंभ करना पड़ता है, आरंभ करना है उसमें स्वतंत्र ही है और काम करने में परतंत्र नहीं है, तो काम करने में स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है, परतंत्र होता हुआ भी स्वतंत्र है, परतंत्र किसे है समय के परतंत्र है काल के परतंत्र है मौका मिले नहीं मिले ऐसा भी आया है। इस बात से रामायण देव जी कहता है शुभ कर्मों का फल जो शुभ कर्म का है वो करता नहीं करने का विचार हुआ है तो शुभ कर्म का फल उसको मिलेगा, अशुभ कर्मों का विचार नहीं हुआ विचार तो यह अपने कर्म नहीं सकर रहा तो पाप का फल नहीं मिलेगा। ये करी कर एक पुनीत प्रताप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य होता है पाप नहीं होता, ये कर दूंगे प्रसन्न प्रसन्न विशेष छूट दी गई है। क्यों कलयुग जीव है इसे मन के बीच में कहीं कुछ आ जाए तो कलयुग में सूट और युगों में सूट नहीं है, और जो मन में कमल कमल कमल खराब कर आया तो दंड भोगना पड़ा है, कलयुग में छूट दी है कि मन में आ गया क्रिया नहीं करी गई नहीं तो सफल नहीं हुआ, इतना छूट एक युग में है। ये पुण्य प्रताप है कलयुग का प्रताप है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पुण्य होता पाप नहीं होते, काम सब कर्म के करने फल होते हैं अवश्य में वो बहुत व्यंकृतम कर्म शुभा शुभ ना भुगतम क्षीते कर्म का बस होती थी। ये मैं पहले ये शंका तो बोलू देखो सदा तुम पुण्य करो भजन करो भगवान का भजन करो नित्य करो ऐसी आज्ञा होती है, ऐसी आज्ञा कहीं नहीं होती कि वो पाप करो, ऐसी आज्ञा नहीं होती पढ़े पुरुष भी कहने दे देंगे तुम पाप करो, ऐसी आज्ञा हो कृष्ण पुरुष देते हैं, नीचे पुरुष होते हैं वे बदलते ऐसे कहने लो। एक आदमी था जो पापियों के साथ रहता वो पापियों की लड़का था, पापी कहीं करने वाला ऐसा था तो उनके बाप ने मरते हुए कह दिया वे कहीं सत्संग में मत जाना, सत्संग में जाओ तो सुनना मत सबसे बात सुनना मत कहीं मत सुनना, कान बंद करके वहां से निकल जाना वहां बात मत सुनना, ऐसी बात कह दी। पापी था वो पापी ने पापी बात सुना देनी वो सत्संग में नहीं जाता। एक दिन ऐसा काम पड़ा वो अपने काम जा रहा था आओ काम करने के लिए और जाना पड़ता वही मार्ग में हो गए, वह मार्ग वहां सत्संग होती थी, अब उसे बड़ी कठिन हो गई सत्संग बात सुननी नहीं है नहीं तो जाना पड़ेगा मरना पड़ेगा, मरने पर दंड भोगना पड़ेगा और पाप का कर्म कंडू भी भोगना पड़ेगा तो सत्संग सुनना ही नहीं ऐसे पढ़ना वो पाता ही होते पता ही नहीं हो, पर वह मार्ग जाना है जाना हो जब सत्संग चल रहा था वहां तो वहां कान बंद करके और जा रहा था, जाते जाते एक कांटा पड़ गया, कांटा के गाज जोर से कांटा निकालने के लिए हाथ से लेकर कांटा निकालता इतने में सुन लिया कि देवता के छाया नहीं होती, ये तो बस फिर जाएगा जाकर अपना काम जो काम था वो पाप का पाप पापे ही था वो तो पापे ही था बेटा ही कोई बात सुनता था कभी सत्संग बात सुनता ही नहीं। तो मैंने की हो एक चोरी राज में चोरी करी, चोरी करने के पर अब देवी बने इष्ट था देवी का तो रात्रि में वह देवी बन गए एक आया आदमी कि तुमने चोरी की हमारे तरावाया किया इसमें तुम्हारे मारेंगे, सब लोग घबरा गए क्या मारेगी हम मुझली हुई दीवा किया दीवा करके आरती करी आरती करिए माफी मांगी माफी करो आप ऐसी माफी करो। तो वह देखा सुना सत्संग में कि देवता की छाया नहीं होती तो उनकी छाया पड़ी है जो आया उसकी छाया देखती है छाया पड़ी देगी तो अरे छाया नहीं होती मनुष्य है मनुष्य है कोई देवता है देवता नहीं है ये देवी नहीं है मनुष्य है ये समझे तो मार पड़ेगा तो भाग गया अपने तो समझा कि ये सत्संग में ये पता लगा बिना सत्संग तो ये था कि हमें चोरी करी नहीं है परंतु वो छाया पड़ने से उनको मार्गन बना दिए। तो सत्संग से ये बात सुनने में आती है तो सत्संग से बच रहे सत्संग से ये बात समझ में आती है किया हुआ कर्म अपने को भोगना पड़ता है दूसरा उतरता नहीं, नहीं। सत्संग से बच गए। इस तरह से कुसंग में पड़ा हुआ दंड पड़ता है। अब इसमें कोई बात आप बाकी अवश्य में भवितर कर्म शोभा शुभ शुभ शुभ कर्म किया हुआ अपने को फल भोगना पड़ता है। ये में कोई शंका नहीं तो पूछो। इस वास्ते शुभ कर्म करना अशुभ कर्म नहीं करना। शुभ शास्त्र कहते शुभ काम करो अशुभ मत करो ऐसा कहा जाता है। नहीं तो ये करना भी निरर्थक हो जाएगा। भगवान करा भी उसे करेंगे तुम करो शुभ करो अशुभ मत करो ये कहने नहीं बनेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इस बात पे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलो तो इसमें भला होगा। अगर उल्टा चलोगे तो दंड भोगना पड़ेगा भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में वो भोगतव्य कृतज्ञ करूंगा शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है जरूर जरूर जरूर। ऐसा शास्त्र का विधान है। इस वास्ते शुभ करो अशुभ का मान करो जरूर काम करेगा उतर करा। इस वास्ते शास्त्र पढ़ो शास्त्र की प्रचार करो। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जैसे अपने आंखों देखते हैं आंखों की नीता है इसी तरह से शास्त्र से देखता शास्त्र देखना वो भी आंखों से देखना है। आंखों से देखने में जहां काम नहीं करता वहां शास्त्र देखना चाहिए। शास्त्र ही पश्चंती गई दिजा ब्राह्मण जो राजा लोग है सारे ही पश्चंती राजा लोग अपने चारों के द्वारा चार जो है गुप्त रूपी गुफिया पुरुष उनके द्वारा देखते कहा क्या हो रहा है वे शास्त्रों में और शास्त्र ही प्रश्न ब्राह्मण है वे शास्त्रों देखते हैं ये शुभ कर्म हुआ इस समय अकाल पड़ेगा इस समय में शकाल होगा इसमें सुहा अच्छी होगा वर्षा अच्छी होगा अच्छा फल पड़ेगा। एक कहानी आती है ऐसी उसका फल अच्छा होगा। तो एक ब्राह्मण थे बहुत अच्छे मौनी साधनी सब लोग मानते थे। तो वो जाता था तो एक सर्प मिला मनुष्य वाणी से बोला कि इस शहर में बहुत सुहाग होता अच्छा प्रसंग होगा सबको ऐसा दुख मिलेगा शुभ मिलेगा ऐसा आनंद होगा सुहाग अच्छा होगा। तो उसने जाकर कह दिया कि ऐसा जमाना होगा जिसमें सब लोग सुखी होंगे सब लोग सुख मिले आनंद मिलेगा ऐसा कह दिया कह दिया भाई जमाना हुआ अच्छी तरह हुआ सब लोगों ने देखा भाई सच्ची बात है ठीक कहती है। दूसरे वर्ष फिर गया तो सब सब मिला उसने कहा कि इस बार अकाल पड़ेगा तुम कह देना कि इस बार बेटा दुश्वार होगा समय वर्षा नहीं होगी लोग बहुत कष्ट पाएंगे और अग्नि चलेगी अग्नि के विचरण का ज्यादा होगा इस समय में ऐसा शास्त्रों का ऐसा नियम है और ऐसी बात होगी कह दिया कह दे हुई तो वो कह दिया उन्होंने विचार किया कि जो सर्प है दूसरे को कह देगा तो औरों को सिद्धि हो जाएगी मेरे को कह दिया उसने कह देता तो लकड़ियां लाकर इकट्ठी करी इकट्ठी करी आग लगाई जोर से आग लगाई तो आग में वो बच गया। शरीर पहले उसका मतलब हो गया नहीं कि आग लगेगी इस समय में सब जगह तो मेरे मैं कैसे बचूंगा। तो साहब ने उसे भी आग लगी आग लगी आग ने मुझला नहीं फिर आग में सब बुझ गया तब शांत हो गया। फिर वो दूसरी देश लग गया वहां से फिर आया वहां तो आग दूसरा तीसरा वर्ष आया और फिर आग लगाई बच गया कि कैसे बच गया तू कि तुम आग लगेगी दूसरों की आग लगेगी तो मैंने जब कहा जब ये आग लगेगी तो मेरे भी लगेगी तो मैं पहले ही से विचार करके और जगह चला गया इस जगह रास्ते में आ गया बच गया क्योंकि आग लगेगी ये बात पक्की है तो पक्की है तुम्हारी भी लगेगी तो इस रास्ते में बच गया। तो बच गया मैं पाप किया कि तैने किया जगह तो पाप किया तैने मारे मगन लगेगी दुष्टता की है पर मैंने देख लिया कि ये तो होगा ऐसे होगा सबको होगा तुम्हारे ही होगा इस बात से मैंने तुम्हारे पाप नहीं माना क्यों नहीं माना कि मेरे से होने वाला था वो याद आई है, इस वास्ते होने वाली थे ये ताने लगाई है। मैं तेरा पाप नहीं मानता, मेरे कर्मों का फल है ऐसा होने वाला है, तो आग लगी है वो, परंतु वो लगी है आप साहब ने। तो इस तरह से शुभ और अशुभ दो मुखर कर्म का फल साथ बताता है, ऐसा जमाना होगा कभी नहीं होगा, इस तरह सब बता दे इज्जत वो शास्त्र बताता है। वो शास्त्र का लोचन वहां शास्त्र आप काम करते हैं, अपने ये लोचन काम नहीं करते, साथ कुछ काम शास्त्र प्रमाण थे, कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र भी प्रमाण होता है और मनुष्य भी प्रमाण होता है। तो सारे प्रसन्न एक दूसरा राजा लोग है गोचरों के द्वारा गोपिया पुरुषी द्वारा देखते हैं भी कि कहाँ क्या हो रहा, किसी किसने क्या होता है, वो गोपिया पुरुषी सारे प्रसन्न थी राजा ना चक्ष ग्रामीण गाओ गंधे प्रसन्न थी गाया होते है गंध से देखती है, तो गाया में जो है वर्षा होती है, वर्षा के समय में गाया खो जाती है, वर्षे खो जाती है, भागती हो जाती है, क्यों खो जाती है, वर्षे पर वो नीचे से देख रहे नीचे चलती हुई देखती है, तो ये हरी हरी चलती थी, हरी हरी चलती थी, मन उठे है आगे वही थोड़ा भय भय वाला वही भय वाले, तो खो जाती है वो अपने घर का इस घर छोड़ गया बहुत दूर चली जाती है, खो जाती है क्योंकि चक्षु व्याम इतने दूसरे आंखा देख रहे आंखा में देख रहे गाय भैंस खो जाती है, तो वे आंखों से देखते हैं, हम लोग आंखों से देखते हैं, वो शास्त्रों से देखते हैं, संत संत महात्मा तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वे शास्त्रों से देखते हैं, शास्त्रों में ऐसा इस समय में ऐसा होगा, सुवाल होगा, ऐसा जमाना होगा, ऐसा कल काल पड़ेगा, काल पड़ेगा उससे ये होगा, ऐसा दुख पाएंगे दो, इस तरह से चोरी होगा, ऐसे बताइए देते हैं, तो होगा वो तो पता रहते हैं शास्त्रों से, तो वो करने के लिए कोई नहीं कहता कि तुम पाप करो तुम्हारे दंड हो गया, ये नहीं कहता, उस बात से होना करना एक तो पाप का करना एक पुण्य का करना, ये दोनों करने में मन स्वतंत्र है, दोनों का पुण्य हो पाप का फल होता है भोगता जरूर, इसलिए सिद्ध भाव होता है सुखम है स्वर्गे नहीं होगा प्राणी नाम तब देखा तुम तस्मा देखे तो शुभ काम करो उसका अशुभ अशुभ फल फल अशुभ होगा, अशुभ काम मत करो जिसका फल खराब होगा, इस बात में भागवत में ऐसा कहा है, तो ऐसा ही होता है, इस बात में सब समझ रखो समझ काम होना चाहिए, शुभ कर्म कर्म करो इसे शुभ अशुभ अशुभ का फल होता है, करने में सब स्वतंत्र है फल में परिवर्तन है, तो फल में परिवर्तन करने में शुभता है, ये शास्त्र लिखा है, इस बात में विधि निषेध दोनों विधान आवश्यक है, अगर करने में मान लिया जाए कि भगवान की प्रेरणा से होता है तो उसे ठिकना नहीं हो क्या करे क्या नहीं करा फिर दंड भोगना पड़ेगा, और बोलो इसमें कोई भगवानी मर्जी है जी, मैंने कह दिए बहुत ही बातें पहले नहीं है तो आप पूछो तो बहुत बता दूंगा, सब लिखा है साधक संजीवनी, साधक संजीवनी है संजीव टीका, उस टीका में अनिष्टम मिश्रम मिश्रम से त्रिम गर्म परम बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत है न संन्यासी नाम क्वेश्चित संन्यासी शुभ नहीं पता है सब इस बात से शुभ गर्म अशुभ गर्म दोनों मत अलग अलग स्वाद भाई एक पर स्वाद है थोड़ा स्वाद करते हैं उथल पुथल मच रही जगत में उथल पुथल सब जगत में उलटे मार्ग जाते हैं उलटे मार्ग जाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल ई जगत में उलटे मार्ग जाते हैं, उलटे हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप। पहले लिख धर दिया शीश पर, पहले लिख धर शीश पर, पाप कर्म का भारा है, पाप कर्म कैसे बचे बुरे कर्मों से, क्या अपराध हमारा है। कैसे बचे बुरे कर्मों से, क्या अपराध हम। डींग हाँकते रहते ऐसे, डींग हाँकते ऐसे हरदम पाप कमाते हैं, हरदम माते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल रही जगत में उलटे मार्ग जाते हैं, उलटे ते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, पाप कर्म करवाते। अगर पाप ईश्वर करवाते, अगर पाप ईश्वर, मुक्त न हो कोई रह पाता, मुक्त न कोई रह पाता। संत शास्त्र उपदेशन रहते, धर्म कर्म शुभ उठ जाता। संत शास्त्र उपदेशन रहते, धर्म कर्म सब उठ। क्या करना अरु क्या नहीं करना, क्या करना अरु क्या, कौन किसे यह समझाता, कौन किसे समझा। सभी बुराई करने लगते, विप्लव जग में मच जाता। सभी बुराई करने लगते, विप्लव जग में मच। मलिन बुद्धि के लोग जगत में, मलिन बुद्धि के गलत बात फैलाते हैं, गलत बात फैलाते हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं। उथल पुथल मच रही जगत में, उथल पुथल मच रही में उलटे मार्ग जाते हैं, उलटे हैं। लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, लोग कहे ईश्वर। दिया बड़ा अधिकार पुरुष को दिया बड़ा अधिकार कृपा करी जगदीश्वर ने कृपा स्वार्थ में अंधे होकर नर लगे अहित जग का करने स्वार्थ में अंधे होकर नर लगे अहित जग का कर हो आसक्त अधर्म खुद हो आसक्त अधर्म ईश्वर पर सब थोप दिया ईश्वर पर थोप दिया राग द्वेष के बस में होकर बीज कलुष का रूप दिया राग द्वेष के बस में होकर बीज कलुष का रूप एक घड़ी भर सतपुरुषों की एक घड़ी भर सो की संगत में नहीं जाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं लोग कहे गीता त्रय अध्याय छंद गीता त्रय अध्याय छंद 37 कृष्ण की वाणी है 37 कृष्ण की धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की खानी है धन संग्रह भोगों की इच्छा सब पापों की खानी बिना कामना कोई भी नर बिना कामना पाप कर्म नहीं कर सकता पाप कर्म पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी न तर सकता पाप कर्म करने से प्राणी भव से कभी न भजो हरि को तजो कामना भजो हरि को संत शास्त्र समझाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं उथल पुथल मच रही जगत में उथल चरही जगत में उलटे मार्ग जाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं लोग कहे ईश्वर ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं बिना समझ लोग ये बात कहते हैं कि ईश्वर का तो है काम करने में अपनी कामना होती है अर्जुन पूछा है तीसरे अध्याय में अतः केना प्रयोगतोयम् पापं करति पुरुषः मनुष्य पाप करना चाहता नहीं फिर पाप क्यों करता है तो उत्तर दिया है कि काम एष क्रोधेश रजोसमद्भव महाशनो महापापा विद्येनमिवेणम् यहाँ पाप कराने में पहली कौन है कामना मन में चाहना रखते हैं भोगों की चाहना होती है तब अन्याय करता है भोगों की चाहना रहती है तब अन्याय करता है ये अन्याय नहीं करता। भोगों की चाहना दिखती है कि ये पाप करने से भोग मिलेंगे, दूर का भटकर से मिलेंगे। ये यहाँ तक होगा है संत महात्माओं के साथ भी दुख, ये दुखदायी कामना रहती है मन में, तो उनके द्वारा भी ऐसा कर्म करता है, क्योंकि महात्माओं के साथ भी धोखा देता है, उनको भी धोखा देता है अपनी मर्जी से, अपन उसे पाप लगता है। मेरे साथ ऐसा धोखा दिया है लोगों ने, मेरे भोगा हुआ है, क्या वो तो आओ सत्य पास में है, पास जाते ही वो पास नहीं है, जब ले गया कोई दूर दूर ले गया मैंने, क्योंकि ये चले गए थोड़ा दूर कहते थे आप आ जाइए, तो ऐसा धोखा देते हैं जो पाप मन में अपने घर भेजाने मन में है और पाप करते हैं, जो बड़ा दंड भोगना पड़ा। तो मेरे भाई थे कहते जन्म में पूर्व घर में ये हमारे में ही है, हमारे में ही थोड़ा जन्म पे थोड़ा बीती हुई मेरी बात है। तो मनुष्य में कामना होती है मन में, तब कामना कारण पाप करता है, अन्याय करता है, और पाप अन्याय नहीं कर रहे, शुभ कामना हो मन में, कोई कामना नहीं है तो उसे पाप होता ही नहीं, पाप होता है सब पाप ना से, ऐसे कामना से पाप होता है, सब पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, शुभ मिलेगा, चीज मिलेगी, ऐसे पाप होता है इस पाप से। तो पाप करने में कामना ही तो होती, कामना कोई नहीं रहता, कामना होती ही नहीं, पाप करता ही नहीं, वो शुभ काम करता है। तो बात को समझना चाहिए गरीब रीति से, फिर पाप नहीं होगा, आपसे आप शुद्ध कर अगर प्रेम पाप करवाते भगतों संतों के द्वारा भी पाप करवाते थे भगवान, क्यों भगवान कराते समझते भगवान कराते है, जो कौन ना कहता है किसी ताकत है जो ना कह सके, करना ही पड़ता है, फिर भगत बोल संत बोल कोई महात्मा ही हो, भगवान कहे तो करना पड़ेगा ही, पर संत महात्मा नहीं करते, उनके द्वारा शुभ कर्म होते हैं, सब कल्याण करने वाले होते हैं, उनका आदर्श सब लोग मानते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार से शुभ काम करते हैं, शुभ नहीं करते है। तो ईश्वर की आज्ञा होती तो संत महात्मा ही पाप करते हैं, नहीं करते नहीं। कामना के कारण से पाप करते हैं, मन में स्वार्थ की इच्छा रहती है, बात भोग मिलेगा पाप मिलेगा शुभ मिलेगा, ऐसी आदत पड़ी है आज लोगों में, खराब आदतें पड़ गई है पाप करने की, चालाकी से ठीक होता है तो संतों के साथ ही चढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ा पाप लगे उसको, इस वास्ते आदमी को हरदम सावधान रहना चाहिए, कहीं काम फंसे पाप हो जाएगा, तो पाप कराने में काम की कामना करती है, क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है, इनसे आश्चर्य आता है, इसमें पाप होते हैं, तो काम क्रोध लोभ ये बढ़ जाते हैं, इससे सहित होता है महात्मा को यही नहीं आते, ये जबरदस्ती उन पर नहीं करते, जब पाप नहीं मतलब शुभ काम होता है, अशुभ काम शुभ का कल्याण करने वाला होता है, इस बात से उससे उपकार ही होता है, संतों के द्वारा उपकार ही होता है, संत आदर्श होते हैं काम करने के, तो उसे चलते उसे अनुयायी चलते अनुसार काम करते चलते सुख पाते हैं, पाप से बच जाते हैं, तो पाप में मन में कामना रहती है, कामना कारण पाप होते हैं, कामना रहित होने से कोई पाप नहीं होता है। दुष्कर्म हो जाए तो भी कहता गीता में लिखा है यस्य नाहं तो भावो बुद्धि यस्य लिप्यते हत्वा पिसेमान लोका न हंति न विद्यते, सतम श्लोक इस तरह हत्या भी हमारे लोग संपूर्ण लोगों को मारे तो मार पाप नहीं जाओगे, क्यों लोग इच्छा ही नहीं तो मरेगा ही नहीं, उनके छूट दी गई है शास्त्रों में, वो सब लोग सब मार दे तो उनको पाप नहीं, मान लोग हत्या भी संपूर्ण लोगों को मार दे तो उनको पाप नहीं लगता, क्यों पाप तो लगता है कामना से होता है, दूसरे होता ही नहीं उसके द्वारा, तो उसे छूटे कुछ भी करे शास्त्रों में उसको छूटते रहिए, इस वास्ते महात्माओं के लिए शास्त्र मतवाद निवर्तित है, महात्माओं से साथ निवृत्त हो जाता है, साथ छूट देता है कि ये मर्जी आवश्यक करे, खुशी आवश्यक करे, इनको पाप लगे पुण्य लेकर, पाप लगता है पुण्य लगता है, क्योंकि वे ऊंचे उठ गए पाप पुण्य दूर ऊंचे उठ गए, इस वजह से विधि निषेध और साथ नीचे रह गए, विधि निषेध ऐसे करो ऐसे मत करो, विधि निषेध है, विधि काम करने का कहना विधि है, निषेध करना वो निषेध है, ये दोनों से ऊंचे उठ गए, ऊंचे उठ गए भाई पाप पुण्य नहीं लगते, तो मैं पाप लगते ऐसे पाप करो करते ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, कोई चाहना नहीं है, भूख इच्छा ही नहीं है, पाप कैसे करेंगे, उसी तरह पाप लोग नहीं बनते, निर्लिप्त होते हैं, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते भाई कामना के पशी होते हो, ये तो कामना के पशी हो पाप करते हैं, पुण्य करते हैं वो शुभ ने कामना वाले आते हैं, फिर शुभ नहीं उस शुभ अशुभ से दोनों शुभ से उठे तो शुभ गाजी होते हैं, और वो फलदन नहीं होते, फल इच्छा है ही नहीं, हमें इस बात से फलदन नहीं होते, दुनिया मात्र उद्धार करने वाले होते हैं, संत महात्माओं के कर्म संसार का उद्धार करने में हेतु होते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ में है ही नहीं, महात्माओं में स्वार्थ नहीं, स्वार्थ बुद्धि नहीं, पाप कर्म नहीं होते, पुण्य कर्म होते, शुभ कर्म होते, इस बात में महात्माओं का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 16 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।